मुझे याद है वो बातें मेरे बचपन की, डैडी कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं, मम्मी प्यार से खिलाती दाल चावल और दही, माँ के हाथों का वो जादू फाइव स्टार में नहीं, मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी अच्छो सैलरी, एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही, ओ पंडा सीता रब दाम है, डिटो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई कर दाते फिर ना उसको छटता मैं, इस लड़की को छेड़ कोई गाने गाता हूँ, कैटी पेरी की मैं फोटो संग लेके नाता हूँ, मेरे आजू बाजू बिकिनी में बेब्स नच रही, बट लाइफ कोई हनी सिंह का वीडियो नहीं, दिन को मैं चाहे जितना भी हीरो होता हूँ, रातों को तकिए की जप्पी लेके सोता हूँ, कभी कभी किसी पार्टी में ज्यादा हो गई तो याद करके पुरानी बातें खूब रोता हूँ, बंदा सितारा बदाम है, डिट्टो तेरे वर्गा में,